العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الافعال المتعديه الى ثلاثه مفاعيل، فعل هایی که به سه مفعول متعدی میشن، فعل هایی که به سه مفعول متعدی میشن. دو تا فعل علمتو و رأیتو، علمتو و رأیتو، علمتو یعنی یقین کردم، زیدن صادقن یقین کردم زید راستگوست، باور کردم زید راستگوست. حالا رأیتو هم همینطور، علمتو و رأیتو. سلام دارید، زید مفعول اول، صادقاً مفعول دوم. این دو تا فعل اگر بیان به باب افعال بشن، علمتو و علیتو، باب افعال بشن علمتو یا بگید علیتو، علمتو علیتو بکرن زیدن صادقن. این بکرن میشه مفعول اول، مفعول دوم، مفعول سوم. ولی مفعول دوم و سومش در اصل مبتدا بگیریم و خبر میگیریم، اما مفعول اولش نه، مفعول اولش به واسطه همزه باب افعال اومده چون متعدی شد. اون موقع این معنای علمت و زیدن صادقا چی بود؟ باور کردم، یقین کردم زید راست گوست. این میشه چی؟ باوران بودم به بک که زید بگیریم راست گوست، باوران بودم ها؟ میره به باب افعال میشه اعلم و علیتو، علیتو علیتو اون یه بحث دیگه داره. علیتو ارا یوری، درست شد؟ ارا یوری مثل یرا، رعا یرا که همزهش میفته، اینجا همزه منفعلش میفته. علیتو باوران دارم به من که زید بگید راست. این مفعول اول و دوم علمتو احکامی داشت که نداشت؟ مثلا الغا که جایز بود، تعلیق که بود واجب بود، اون با هم این علمتو فعل اول مفعول اول مفعول دوم، تمام اون احکام الغا تعلیق ها اونها همه برای مفعول دوم و سوم بگیر پس، یعنی همون مفعول هایی که مبتدا و خبر بودن. یعنی باز هم الان اگه زیدن بیاد میبره علمتو، صادقاً اون برش باشه، میشه چکارش کرد؟ الغا کرد. اگر زیدن صادقاً بیاد سمت راست علم تو، میشه الغا کرد. اگر سر زیدن یه دونه ما در بیاد، مایه نافیه، بگیم مثلا علم تو بکرن ما زیدون صادقا، میشه بابه بگو تعلیق، معلم منصوب صد مصد دو مفعول، مفعول دوم و سه. مبتدا خبر بوده دیگه، این همون مفعول اول و دوم علمتوست که در اصل باز شده مفعول دوم و سوم علمتو که مبتدا و خبر. حالا این علمتو و علمتو هم به شکل معلوم استفاده شده، هم بگید معلوم استفاده شده است، استفاده شده از هم بگید مجهول تو زبان عربی. مثلا همین فعل رو اگه بخوایم اعلم تو بکرن زیدن صادقن مجهولش کنیم چی میگیم؟ اعلمن، اعلمن بکر میشه نایب فاعل، بکرون بگید اعلمن بکرون زیدن صادقن، ترجمه میشه چی؟ باورانده شد. بک که زید صادم است. میانه راحت بکنید اینا رو بوده. این هم معلوم دارن هم مجبور. این دو تا فعل هم معلومش دیده شده هم بگیر مجبورش. اما فعلایی داریم واسطه مفعولی استفاده شدن میخونیم مثل قدستو، قدستو، مثل اخبر تو، مثل اخبر تو. اینا فقط مجبور، فقط مجبورش سه مفعول دیده شده. مثلا قدستو، اخبر تو، خبر تو بگید بکرون، زیدن، صادقن. ترجمهش نمیشه همونی که دیدیم. باورانده شد بگو بک که زید ساده است. اینا فقط به شکل سه مجبور مفعولی به شکل بگید مجبور تو زبان عربی دیده شدن، معلوم دیده نشده. یعنی ما هر دستوی سه مفعولی نداریم. اما قدستو چرا؟ الان البته این قدستو، اخبرتو، خبرتو رو من نوشتم، این اگر بخوایم با بکرون بنویسیم باید چه بنویسیم؟ قدستو. میگه بدونید که من برای این بتونید درس کنید نوشتم درست شد؟ تقریبا یه مقداری سطح معلوماتیتون آوردم برسه به جایی که درس قبل دوره شده باشه و این مبحث رو بخونیم. میگه الافعال التی، فعل‌هایی که تتعدا الی ثلاثه مفاعیل، متعدی میشه به سه مفعول. تتعدا الی ثلاثه مفاعیل سبعه، چند تا هستن؟ هفت. و هی ارا و اعلم. این دوتا چی هست؟ بگید. اینا دوتا رئیس هست و هم معلوم دارن هم مجهول. اما از این به بعد مجهول بخونید. و حدثه، بله حدثه، درست شد؟ خبره غلط نوشته ها، میدونم دیگه غلط. اینا مجهول فقط دارن. خبره، اخبره، امبعه، نبعه. اینا فقط مجهول دارن این پنجتا. یعنی اگر بخوان به شکل سه مفعولی استفاده بشن بگید فقط مجهول. الان نگاه کنید اینو، نحو یوری، یوری هم الله اعمالهم حسراتن علیهم، علیهم متعلق به حسرات. یوری هم نباید بگیم نشان میده به ایشان، این معنای نشان دادن نیست. باورانده خداوند به اینها، باورانده است خداوند، الله فاعله. یا بگو بهتر این که یوریه می باوراند. کی معنا کرده نشان داد؟ کتاب. او غلط کرد. یوریه الله، ما می خونیم که این غلط رو نکنیم دیگه. پس میشه چی؟ بگید خدا می باوراند به ایشان هم که اعمالشان حسرت است، اندوه است بر ایشان. که اعمالشون مایه بگید حسرتشونه. اینو خدا بگید بهشون می باوراند. میگه به اینها می باوراند که اعمالشون مایه بگید حسرت. الله فاعل هم مفعول اول، اعمالهم مفعول دوم، حسرات مفعول سوم. در اصل اعمالهم حسراتون مبتدا رو بگو خبر بود. اینجا مفعول اولم واجبه بر فاعل مقدم شه. چرا؟ چون درس قبلمونه، چون ضمیره. و بگو تا جایی که میشه متصل بیاری منفصل نمیارم. درست شده نه؟ فواید. المفعول الاول یکون اسما مفردا، مفعول اول میتونه اسم مفرد باشه، مثل همون بکرن تو مثالای من، درسته؟ اسم مفرد. یا میتونه ضمیر باشه مثل همین یوریهم بگید که خداوند داره میگه. یعنی مفعول اول چیز نداره، نه مبتدا بوده نه خبر بوده، ها مفعول اول یه اسمه که به واسطه تعدی در باب افعال آورده میشه، اونی رو که میخوایم بهش بباورانیم اون میشه مفعول اول. حالا ضمیر باشه بگو، اسم باشه، هر چی میخواد باشه باشه، فرقی نمیکنه. مفردن اوزمه، اما ثانی و ثالث، اما مفعول دوم و سوم، فاصلهما مبتدا و خبر، اصلشون مبتدا و بگو خبر. اینو گفتم من، دقت کنید، کل ما حققه، حققه یعنی چی؟ یعنی اثبته، ثابت شد. کل ما حققه لمفعولی علمه و رعا، تمام آنچه که اثبات شد برای دو مفعول علمه و رعا، همه من الاحکام، از احکامی که خوندیم، درسته؟ همه اون مسائلی که خوندیم مثل القا، تعلیق ها، اینها یحقق، همه اینها اثبات میشه مطلقا بدون هیچ گونه کم و کاستی. لسانی و ثالث من مفاعیل اعلمه و عرا، برای مفعول دوم و سومه بگو اعلمه و عرا. چرا؟ چون اینا هم فعل اعلم تو باوراندن، فعل قلبیه، مفعول دوم و سومش هم در اصل مبتدا و خبر بوده، همون احکام رو داره، درست شد؟ فیجوز و یجوز و القاء العامل به نسبت الیه، جایز عامل رو القا کنیم، مثلا بگیم زیدون اعلم تو که قائمون، میتونیم هم بگیم زیدن اعلم تو که قائمن، اعمال کنیم، القا نکنیم. معلوم ترجمه این چی میشه؟ باوراندم تو را، اعلم تو جن، باوراندم تو را که زید ایستاده است، درست شد؟ باوراندم تو را که زید ایستاده است. و یعلق الفعل عنهما، فعل میتونه معلق بشه از این دوتا، نه با نگاه کنید، اعلم تو زیدن لعمرون قائمون، به واسطه چی القا شد؟ تعلیق شده؟ لام ابتداییت، لام ابتداییت صدارت داری. الان ترجمه این چی میشه؟ باوراندم زید را که قطعاً، که قطعاً، این قطعاً واسه چی آوردن؟ یقیناً اون لام، که قطعاً یقیناً ام ایستاده است. لا یجوز و کل ذالک للمفعول الاول، چیزی از این مباحث الغا تعلیق برای مفعول اول نمیاد، چون مفعول اول نه مبتدا بوده نه بگو اون به واسطه چی اومده؟ به واسطه تعدی به سوی باب افعال. بله چی؟ بله 100%، اصلا تعلیق واجبه، هیچ فرقی نمیکنه. یعلق الفعل عنهما، برای خاطر حضرت عالی بعدش میرسه وجوبا دیگه، قیدت درست بشه، یعلق الفعل عنهما، بگید که دیگه قشنگ مطلب برات مشخص شه. نحو اعلم تو زیدن لعمرون قال، لا یجوز کل ذلک للمفعول. حالا نگاه کنید، میگیم شما چرا اومدید اینطوری گفتید؟ نگاه کنید، گفتش که همه این القا و تعلیق و اینا هست برای مفعول دوم و سوم از مفاعیل اعلمه و عرا. اصلا به این باب میگن باب اعلمه و عرا، چون این دوتا هستن که هم معلومشون دیده شده مثل یوری همالله، هم مجهولشون دیده شده، درست شد؟ اما بقیه فقط مجهول. میگه اما بقیت الافعال، بقیه افعال غیر از اعلمه و علا، عرا، وحیه، نبعه، امبعه، حدسه، خبره و اخبره، درست شده؟ نه این پنجتا. فلم تقع تعدیتها الى سلاست مفائله فی کلام العرب الا وحیه مبنیتون لل مجهول، دیده نشده اینها متعدی بشن به سه مفعول در کلام عربی مگر در حالی که این واو واو حالی است، مگر در حالی که اینها پایریزی شده باشن برای بگید فعل مجهول. نحو انبعتو زیدن فاضلن، ترجمهش میشه چی؟ نه نه خبر دیگه نیست، اینجا نبه نیست، باورانده شدم. باورانده شدم ها؟ که زید بگید فاضل است. که زید بگید فاضل است. تا اینجاش معلوم شد؟ الان نگاه کنید. بله شده نائب فاعل تو، درست شد؟ شده نائبه همین فعل. الان نبعتو انبعتو میتونی باشه، نبعتو انبعتو حدستو خبرتو اخبرتو، هر کدوم باشه درسته. تا میشه مفعول اول نائب فاعل شده، زیدن مفعول دوم، فاضلن مفعول سوم. الان نگاه کنید یه دونه شعری اون پایین تو تمریناتتون نوشته، نمیدونم دیدید یا نه. نبعتو، اینو براتون میخونم ببینید که بتونید تو ذهنتون بمونید. نبعتو زرعت و صفاحت و کسمه ها یهدی الیه قرائب الاشعاری. یهدی یعنی چی؟ هدایت میکنه؟ نه، هدیه میده. اهدا یهدی یعنی هدیه دادن. امام صادق میگه احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی. اهدا یعنی هدیه داد. احب و اخوانی الیه، دوست داشتنی ترین دوستان من پیش من، من کسیست که اهدا الیه عیوبی، هدیه کنه به من عیبم رو تا خودم رو اصلاح کنم. اون که بهبه و چهچه میگه آدم رو خراب میکنه. در کنارش باید مثل آینه باشه، المومن و مرآتون مومن. چیکار میگه؟ این حدیث پیغمبره، مومن آینه است برای مومنه دیگه. چون جلو آینه وایسی هم جایی از صورتت که سالمه نشون میدم، جایی که یه مقدار زخم سیاه اونم نشون میده، بعدم به خودت نشون میده دیگه. دادم نمیزن، رفتید از جلو آینه دیگه نیست، به کسی دیگه هم خبر نمیده. جلو رود میگه، بزرگ و کوچیکش هم نمی کنه، همون که هست رو بهت نشون میده. پس بنابراین میگه بهترینشونه که حالا این چی میگه؟ نبعتو. اینو باید چجوری این شعر رو ترجمه کنیم؟ نبعتو، باورانده شدم. زرعت اسم کسیست، مثل طلحه. باورانده شدم که زرعه، بعد وسطش این جمله معترضه است، و صفاحت و کسمه ها. صفاحت یعنی چی؟ خلی، صفاحت دیوانگی، کسمه ها این اسمشه، صفاحت این اسمشه، یعنی دقیقا مطابقشه. میگه باورانده شدم که زرعه، بعد داخل پرانتز، که دیوانگی و صفاحت و نفهمی این وجودشه، باورانده شدم این زرعه یهدی الیه، پشت سر هم هدیه میکنه به من قرائب الاشعار. این از نوع اضافه صفت به موصوفه، یعنی الاشعار الغریبته، داره به من هدیه میکنه همه شعرهای عجیب و غریب. منظورش داره پشت سر من عجب میکنه شعرهای، بگی عجبی میگه، زمی میگه. آخه من کسی هم که کسی بیاد از این حرفا پشت سرم بزنه؟ میگه یقین پیدا کردم، یقین داده شدم که زرعه که نفهمی مطابق وجودشه، این یهدی فعل مضارعه، هی داره به من هدیه میکنه شعرهای بگو عجیب و غریب، شعرهایی که بگو در لیاقت من نیست. خب این تمام شد. ما این رو خب من گفتم دیگه، مفعول دوم و سوم مبتدا خبر بودن، تعلیق و القا مال مفعولی اینی هم که مبتدا و خبرن. مفعول اول هیچ ربطی به اینها نداره، اون به وسیله همزه باب افعال آورده شده، اصلا ربطی به این موضوع نداره. تعجب کردم. نبعتو تا نائب فاعل، زرعته چیه؟ اسمش چیز مفعول اولش که در واقع مفعول دوم میشه. نبعتو تا نائب فاعل که مفعول اول بوده، زرعته مفعول دوم که مبتدا بوده، یهدی الیه قرائب الاشعار، یهدی فعل ضمیر فاعل که میخوره به زرعه، الیه متعلقه به یهدی، قرائب مفعول یهدی اضافه شده به اشعار. این جمله بگو مفعول سوم نبعتو که زرعت مفعول دو این بله آره یه جمله که بوده زرعتو اصلش مبتدا خبره زرعتو یهدی الیه قرای بلش آر اینطوری بوده این واب واب معترضه واب اعتراضیه از صفاحتو مبتدا کسمه ها جار و مجرور خبره این جمله جمله معترضه است. خب تمام شد این بحث تمام. ببینید ما یه چیز دیگری داریم تو عربی بهش میگن اسم فعل. اسم فعل اینا اسمند درست شد ولی کار فعل رو میکنن بهشون میگن اسم فعل. این اسم فعل ها هم قیاسی داریم هم سماعی داریم. قیاسی هاش میخونیم کمه یعنی قاعده داره شما میتونید درست مثلا وزن فعاله وزن چی گفته؟ فعاله از فعل با شرایطی که میگیم ساخته میشه میشه اسم فعل. مثلا من از نزله یعنی چی نزله؟ پیاده شد. من میتونم بگم انزل انزل یعنی چی؟ پیاده شد. میتونم من بگم نزاله نزاله یعنی چی؟ پیاده شد. از کتب یکتبو میتونم بگم اکتو بنویس میتونم بگم کتابه مشخص شد. این مثلا اسم فعل چی به این میگن؟ بگید قیاسی. منم میتونم درست کنم. اما یه اسم فعل های زیادی داریم سماعی هند. سماعی یعنی چی؟ یعنی عرب درست کرده واضح است ما استفاده میکنیم و ما نمیتونیم برش قیاس کنیم یکی دیگرش کارش کنیم درست کنیم. اونا اسم فعل های چی هم بگید؟ سماعی هند. این اسم فعل های سماعی سه جور هم بعضی هاشون اسم هم برای فعل ماضی مثل حیحات هم حیحات یعنی بعوده. یه فعل برای ما واضح درست کرده بعوده یعنی دور شد. یه دونم اسم فعل درست کرده حیحات هم حیحات هم مننا از زلتو مننا جار مجرور متعلقه به حیحات که اسم فعله از زلتو فاعلش انگار گفته شده بعودت مننا بگید از زلتو. این اسم فعل ماضی. بعضی از اسم فعل ها اسم فعل مضارع. اسم فعل چیه؟ مضارع. مثل افن. افن یعنی چی؟ یعنی اتزجر و بازاد یعنی دلتنگم ناراحتم ها؟ اسم فعل مضارع یه ضمیر انه توشه تو افن. خب یه ضمیره بگو انه توشه اسم فعله. یه اسم فعل مضارع مثل افن اسم فعل امرم داریم. اسم فعله بگی امر. مثل اینکه ما میگیم اسکت ساکت شو گاهی اوقات هم میگیم سح یعنی ساکت شو. این هم ساکت شو اسم فعله. پس اسم فعل های سماعی گاهی ماضی هم مثل حیحات گاهی بگو مضارن مثل افن گاهی اوقات امرن مثل سح درست شو. اسم فعل ها یه چیزی یاد بگیرید. اسم فعل ها اول تا آخرشون همه مبنی هن. چه اونهایی که سماعی هن چه اونهایی که بگید قیاسی هن. اسم فعل بگو مبنی هست مورد نداره. بعد شما ممکنه از من این سوالو بکنید که وقتی ما فعل داشتیم خب چه لزومی داشت که واضع بیاد بگید اسم فعل هم درست کنه. اسم فعل بلاغت میگه قدرتش از فعل بیشتره. قدرتش از فعل چیه؟ اگه ما بگیم بعدت مننا از ذلتو یعنی ذلت از ما دوره. اگه گفتیم حیات مننا از ذلتو یعنی خیلی دوره دوره دوره درست شد یا نه؟ این اسم فعل قدرتش بیشتر. اگه به یکی بگم اسکت ساکت شو اما این فهم میکنه باش بگم سه سه یعنی اسکت سکوت هست سف بشین سر جا سکوت کن ببین قدرت این بیش از این است. گرفتی چی عرض میکنم؟ اسم فعل قدرت این. اگر گفتیم انزل بیا پایین گفتیم نزاله این نزاله قدرتش بگی بیش از انزله. پس بنابراین کاربردشون مساوی بگید نیست. حالا گوش اسم فعل ها اسم فعل های سماعی کدوم ها گفتم؟ قیاس یکی چی خودمون میسازیم. سمائی ها دو قسمند، یه قسمشون منقولند، یه قسمشون مرتجلند. منقول یعنی چی؟ یعنی یه چیزی بوده نقلش کردیم آوردیم اسم فعل درست کردیم. مثلا تو قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم اسم فعله یعنی الزمو، اما خیلی قدرتش بیشتره، یعنی بچسبید انفسکم به خودتون. لا یضرکم من زل اذا اهتدیتم، زیرا کسی به شما ضرر نخواهد زد اگر شما بگید هدایت شده باشید. اگه شما آدم باشید هیچ کی نمیتونه به شما ضرری برسونه. این علیکم انفسکم، علیکم اسم فعل چی چیه؟ امره، اما منقوله. منقول از چیه؟ بگید. جار و مجرور. یه موقع اسم فعل های سمایی منقولند، مثل علیکم انفسکم. یه موقع اسم فعل ها بگید منقول نیستن، مرتجلن. مرتجل یعنی چی؟ یعنی همینطوری ساخته شده، از زیر بوته در اومده. مثل اینکه میگه حیحاته، حیحاته ما چیزی نداشتیم بیان درست کنه، مثل سه، مثل مه، مثل افن. اینا اسم فعل های چی هستن بگید؟ مرتجل. بعضی هاشون منقولن، بعضی هاشون چی هستن؟ ممکن از جار و مجرور اومده باشن، ممکن از فعل مشتق شده باشن. میخونیم از یه جایی گرفته شدن، درست شده نه؟ از یه جایی بگو گرفته شدن. اما مرتجل ها از جایی گرفته نشدن، ریشه ندارن. پس اسم فعل مبنی است، این دستور اول. اسم فعل قدرتش بیش از فعله، دستور دوم. اسم فعل دو قسم اساسی داره، قیاسی سمایی. اسم فعل سمایی سه قسمه، بگید ماضی، مضارع، امر. و اسم فعل سمایی گاهی منقوله، گاهی مرتجل. قیاسی رو میخونیم، قیاسی اونی که ما میتونیم بسازیم. حالا میگیم وزنش، وزن فعاله میتونیم درست کنیم، درست شد با شرایطی که گفتیم، مثل نظار. همه اسم فعل ها چی هستن؟ مبنی هستن. حالا دقت کنید، سطح فکریتون رو تا یه حدی توی اسم فعل آوردن بالا که وقتی مطلب رو میخونن همش براتون مجهول بگیر نباشه. نگاه کنید، اذا کان اسم الفعل به معنی لازم. حالا گوش کنید، باز اینم ساده است. اسم فعل گاهی اوقات از فعل لازم، معادلش فعل لازمه، چون اسم فعله دیگه. حالا اون فعله اگر فعل لازم بوده، مثل حیاته که برای بعود است، بعوده لازم، اینم لازم، مثل سه. اما گاهی اوقات اسم فعل، اسم فعل متعدیه، مثل علیکم. علیکم یعنی الزمو، بچسبید. لذا علیکم انفسکم، آیه قرآن انفسکم چیه؟ بگو مفعولشه دیگه. اسم فعل پس مونده این که اسم برای کدوم فعل باشه. اگه اسم برای فعله بگو لازم باشه، میشه اسم فعل لازم. اسم برای فعل متعدی باشه، میشه اسم فعل متعدی. اذا کان اسم الفعل به معنی لازم، رفع فاعل، فقط رفع فاعل میده، مثل خود فعلش. نحو حیات، مال من میشه حیات. البته حیات هم نقل شده ها، حتی حیات هم نقل شده، چون مبنیه، ممکن مبنی بر فتح شه، ضم شه، کسر شه، ولی اونی که افصحه کدومه؟ حیات. تو قرآن هم داریم حیات، حیات لما تو ادون، اون لام زائد است، اون ما فاعل حیات است، یعنی حیات ما تو ادون، درست شد؟ حیات زیدون ای بعوده. ولی معمولا حیات رو دیگه برای زید به کار نمیبرن، برای چیزی به کار میبرن که خیلی بعید است، مثل من حیات ما تو ادون، مثل حیات مننا از ذلتو. پس بهتر بود به جای حیاته چی مثال میزه؟ حیاته زیدون، حیاته مننا از ذلت. بله دور بود، دور است. و این کانه، حالا و این کانه به معنی متعدی، اگر اون کانه ضمیرش بخوره به اسم فعل، اگر اون اسم فعل به معنای فعل متعدی بود رفع فاعلن و نصب مفعولن به، رفع میده به فاعل و نصب میده به مفعولن به. البته همیشه هم متعدی به یه مفعول رو بگید، متعدی به یه مفعول رو اسم فعل داریم، مثل علیکم انفسکم فتقولو. نگاه کنید، بلح بلح یعنی اترک، ول کن. بلح یعنی چی؟ اترک. بلح هازل امر، ول کن این کارو. این فرق میکنه با اینکه بگی اترک هازل امر، این شدتش چیه؟ ول کن این قضیه رو. بلح هازل امر کما تقولو دع هازل امر. دع اسم فعل نیست، فعل معلومه. دع یعنی اترک، اترک هازل امر. رویده، رویده اخاک، وقت بده به داداشه، مهلت بده بهش. رویده اخاک کما تقولو بگو امهل اخاک. اما رویده قدرتش چیه؟ متعدی به مفعوله. بلحه اسم فعل چی بود؟ متعدی بود امر. رویده چی بود؟ متعدی بود امر. درسته نیست؟ هر دو متعدی هم یه مفعول هم برداشتن. فاعل انتس دیگه، انتس توش مستتر. نه امهر که فعل امر خودش، یه انتس توش مستتر. رویده هم فعل اسم فعل امره، یه انتس توش. فوائد نگاه کنید. اذا کان اسم الفعل به معنی لازم، اگر اسم فعل به معنای لازم باشه، کان فاعله، فاعلش اما اسمن ظاهرن، فاعلش گاهی اوقات اسم ظاهر میشه، مثل این نگاه کنید نحوا حیهات العدو، حیهات العدو، مال منش العدو فرق غلط، حیهات العدو یعنی چی؟ یعنی اون دشمن خیلی دوره. العدو او ضمیرن مستترن، گاهی اوقات ممکنه ضمیر مستتر بشه. نحو صح یا قبی، ببین قدرتش زیادتره. صح یعنی چی؟ ساکت شد. یا قبی، قباوه یعنی چی؟ کودنی. قبی قبیو بوده، واو قلب به یا شده، یا در یا ادغام. در واقع مثل ترجمه کنی، حالا ترجمه تحت اللفظی میشه خفه شو ای احمق، یعنی این میشه سکوت کن نادان. صح یا قبیو ای اسکت، انده دوش مستد. ولا یکونو زمیرن بارزن، هیچ وقت زمیر بارز بگیر نمیشه. پس اگر اسم فعل لازم بود، فاعلش میتونه اسم ظاهر بشه، مثل حیاتم میتونه بگید ضمیر مستتر بشه. یه تقسیم خیلی بی ربطیه، اومد ببینید چه فعلیه. الان سه چون معادل اسکوته، اسکوت فاعلش میتونه اسم ظاهر بشه، فاعلش همیشه انتست، از روز اول خلقت هیچ چی دیگه نیست. خب این هم اونطوره دیگه. اون حیاته معادل بعوده است، بعوده میتونه فاعلش اسم ظاهر شه، نه هر کدومشون مثل خود فعلشون هستن. دو، اذا کان الفعل یتعدا به حرف من حروف الجر، حالا اگر فعلی متعدی میشه به حرف جر، مثلا مره متعدی میشه به چی؟ به با و علا. مرر تو به زیدن، مرر تو علا زیدن. درست شده نه؟ تو قرآن داریم مره علا قریتن و هیه خاویتن علا عروش، مره علا قریته، علا با با. پس این مره با علا و با متعدی میشه. خیلی فعلا اصلا حرف جر دارن. خب اگر ما اسم فعل از این فعل داشتیم، ادی اسم الفعل الذی به معناه به ذلک الان، اسم فعلش هم کپی اونه، اونم با همین حرف جر متعدی میشه. و من سمن، نگاه کنید الان، و من سمه یعد داد حیهل، حیهل اسم فعله. این بستگی داره که بعدش چی بود. الان اگر من گفتم حیهل، این یه انت توش مستتره، اسم فعل انت هم فاعلش. بگم اینو ترجمه کن، تو نمیتونی ترجمه کنی مگر اینکه ما بعدش هم ببینی. اگر حیحل به نفسه متعدی شد، یعنی مفعول به نفسه برداشت، درست شد، میشه به معنای ایته، بیار. مثل حیحل الماء، حیحل الماء، این مال جایی که دیگه کفرش در اومده، میگه بابا بیار آبرو، حیحل الماء، اون آبو برد و بیار، مشخص شد. پس اگر ما دیدیم با متعدی به نفسه داره استفاده میشه، میفهمیم یعنی چی؟ یعنی ایت بیار. حیه هل الما، الان یه چجوری ترکیب میکنیم؟ حیه هل فعل ضمیر انت فاعل، الما مفعول. اما اگر دیدیم با اومد، مثلا حیه هل به، درست شد؟ اونجا یعنی به شتاب، بشه تا اصلا میشه عجل ها. و بلبا ازا کنه به معنا بگی عجل نه. و الان اینو نگاه کنید، حدیثه، حدیثی که نقل شده، ازا ذکر از صالحون، هرگاه اسمی از افراد خوب برده شد، هرگاه خوبان یاد شدند، ازا ذکر از صالحون نایب فاعل شد، فحیحل به عمر ها. عمر خلیفه ثانی رو میگه، میگه اگر صالحین یاد شد پس تو هم عجله کن اول سر سلسله صالحین خلیفه ثانی رو بکن. فحیحل به عمر، الان یعنی عجل، یعنی بشه تا به این رو بکن. فعجلو به ذکر عمر، پس شتاب کنید به ذکر خلیفه ثانی. پس اگر با متعدی شد به معنی چیه؟ به معنی عجل، تعجیل کن، بشه تو. و به علا، ممکنه با علا متعدی بیاد، حیحل اذا کان به علا، اگر با علا متعدی شد و به علا، اذا کان به معنی عقبه، رو کن، رو بیار ها؟ مثل حیحل علی المدینه، به سوی این شهر المدینه، به سوی المدینه رو بیاور، رو کن، بیا حیحل علی المدینه. پس ببینید اسم فعل اگر ما دیدیم با حرف جری آمد، باید ببینیم اون فعلی که با حرف جری این متعدی میشده چی بوده. مثلا حیحل با به معنی عجل، حیحل با علا به معنی عقبه، حیحل متعدی یعنی ایته، بیاور. اینو ما دیگه سرچ کنیم، یعنی الان اطلاعات شما در این رابطه با من شد برابر، یعنی دیگه چیزی نداره. خب اینو باید حفظ کن، از کله من بپره من بلد نیستم، از کله شما بپره شما بلد نیستید، اینو دیگه باید حفظ کن، هیچ چیزی نداره. قاعده یاد گرفتیم، ما بعدیش دیگه این مواردشو باید حفظ کن. بله، نه این جار و مجرور، مثلا الان چجور ترکیب میکنیم حیحل علی المدینه؟ میگیم حیحل اسم فعل به معنای عقبه، ضمیر انده مستتر وجوبی فاعلش، علی المدینه جار و مجرور متعلق به حیحل، جار و مجرور مفعول با واسطه است دیگه. نه نه نه دیگه نمیگیم اونو، میگیم جار و مجرور متعلق به حیحل. سه، اذا کان اسم الفعل منقولا، من بهتون گفتم که ما اسم فعلمون دو نوعه، منقول و مرتجل. این تقسیم نکرد ولی همینجوری میگه، میگه اگر اسم فعل منقول باشه، حالا منقول باشه گاهی اوقات منقول از ظرف، مثل اینکه دونکه یعنی خوز بگیر، دونکه حاضر کتابه، یعنی بگیر این کتابو، مشخص؟ این دونه ظرف دیگه، مشخص؟ اما علیکه اگر بود بگو جار و مجرور بود. میگه اذا کان اسم الفعل منقولا از ظرف او حرف جر، منقول از ظرف باشه یا حرف جر، اتصل به ضمیر الخطاب، بهش میچسبه ضمیر خطاب. الان نگاه کنید، گوش گوش، اگر من یه نفر آقا بود اینجا، میخواستم بشم این کتاب بگیر، میگم دونکه کتابی، بگیر این کتاب منو، دونکه حاضر کتاب، دو نفر بودن، میگم چی؟ دونکما هازل کتاب، چند نفر بودن؟ میگم چی؟ دونکم. مثل که خدا گفته علیکم انفسکم. حالا اگر به یه نفر میخواست بگه خدا میگفت چی؟ علیکه. به یه خانم میخواست بگه علیکه. معلوم شد؟ اینها ضمیر مخاطب بهشون میچسبه، اتصل بهی ضمیر الخطاب نحو علیک بولس بچسب به بولس. بولس یکی از افراد بعد از مسیح. علیک بولس یعنی الزام کن، یعنی به او بچسب، او رو داشته باش. و الیک، الیک ببین اسم فعل با حرف جر الاس، الیک یعنی چی؟ با ان میاد، الیک همشه با ان میاد، حرف جر ان، یعنی تنحه، یعنی ابعد. تنحه قشنگتره با هجینی، تنحه یا تنحه، تنحه تنحه یعنی چی؟ دور شو، گم شو. یعنی من اینجا بایست میگه الیک انی، گم شو، برو دنبال کاره. الیک انی یعنی از جلو چشم برو کنار، گم شو. الیک انی چطور ترکیب میکنیم؟ الیک جار و مجرور دیگه نمیگیم، الیک اسم فعل به معنای بگو تنحه، ضمیر انت فاعلش بگو مستتر، انی جار و مجرور متعلق به الیک. اوپر بله تنحه فعله، تنحه یا تنحه، تنحیه واهی جیم بله. اوپر دوش ابتعید هموش ابتعید. و دونکر، دونکر کتابه یعنی چی؟ دونکر کتاب بگیری کتابو، ای خوز خوز بگیرش. مکانک این اسم فعله، مثلا اینایی که توی این فیلم ها میخواد بگه ایست، یعنی سر جات بایستا. مکانک این خیلی قدرتش بیشتر از اینه که بگه قف. قف یعنی چی؟ ایست. اما مکانک یعنی مثل میخ سر جات بایستا، درست شد؟ مکانک ای اسکت یعنی قف. و هاز الزمیر محله من الاعراب الجر رو بالحرف او بالمضاف کما کان قبل نقل متصل به. حالا گوش کنید، من چجوری ترکیب کردم الیکه رو؟ گفتم الیکه اسم فعل جار و مجرور بوده، الان شده منقول اسم فعل. بعد گفتم چی توش مستتره؟ انت فاعلشه، اون انی جار و مجرور متعلق به الیکه. دیگه بحث نکردم از این که این کاف که قبلا که جار و مجرور بوده مجرور به حرف جر بوده. ها اینو که بحث نکردیم. بعضی اومدن گفتن این الان هم محلش چی چیه بگیر؟ جربه، استصحاب هم حکم قبل. بعضی گفتن نه، الیکه الاش دیگه الان اسم فعل، این کافه مضاف الیه، الا بهش بگیر اضافه شد. بعضی گفتن نه، این الاش اسم فعله، این کافش اصلا ضمیر نیست، حرف خطاب نشون میده به کی گفتی مجلس. اینا همش دیگه حرفه. ما معتقدیم علیکم انفسکم، علیکم اسم فعله، درست شده نه؟ ضمیر انتم هم توش مستتره، فاعلشه، انفسکم هم مفعولشه، این اسم فعله. حالا این که کم در اصل مجرور بوده به حرف جر، اون موقعی که جارو مجرور بوده، الان هم مجرور است، باشه. این که کم علا اسم فعل از کم مضاف الیهشه، این هم بحث باشه، این دیگه خیلی بده. این که علا اسم فعل است، ضمیر انتم توش مستتره، این کم حرف خطاب است، باز این یه مقدار معقول تره. این هم قوله بگیر سومه که این کتاب نقلش نکرده. این اقوال فقط صرف تو کلاس و مدرسه است، به درد بیرون نمیخوره. نگاه کنید بله. نه دیگه، ما گفتیم اصلا همین الان داشتیم بحث همینو میکردیم که مکانکر رو هم اسم فعله به معنی اسکت، قف، ضمیر انت فاعلشه. حالا این مکانکر کافشو بگیم چی؟ مضاف الیه بوده، الان هم مضاف الیه هست و محلا مجرور. بگیم کافش حرف خطابه، ها هر چی میخوای بگی، بله فعل لازم، معنای فعل لازم. میگه هاذا الضمیر محله من الاعراب الجر بالحرف، مثل چی بگو؟ الیک و مثل علیک، مجرور به حرف جر. او بالمضاف مثل دونک، دون ظرفه، و مثل مکانکه. کما کان قبل نقل متصل به، میگه قبلا مجرور بوده الان هم بگی مجروره. پس ایشون بین این اقوال کدومشو پذیرفته؟ حکم استصحاب. استصحاب یعنی چی؟ یعنی قبلا ما میدونستیم که این کاف مجرور به حرف جره قبل از اینکه اسم فعل بشه، میدونستیم مجرور به مضاف الیه. الان شک کردیم که آیا وقتی اسم فعل شد از این محل در آمده یا در نیومده؟ به شک مون عمل نمیکنیم، میگیم همون محل جری قبلش رو ابقا و ماکان الا ماکان یشتره تو. بله یعنی چی شد چجوری تشخیص بدیم؟ نه منقول این نیست، میگه منقول اذا کان اسم المنقول اسم الفعل منقولا عن ظرف او حرف جر، اگر از ظرف یا حرف جر بود میگه اتصل به این ضمیر الخطاب. اما گاهی اوقات هستش که منقول هست اما منقول از ظرف و حرف جر بگیر نیست، مثل رویده. رویده هم چیه؟ رویده هم چیه؟ منقوله، اما منقول از چیه بگیر؟ منقول از عربده یربد و اروادن، عربده یعنی مهلت داد، منقول از اونه. اما دیگه بحثشو نمی کنیم که حالا منقوله مثل حیه، حیه علی الصلاح، حیه منقوله، درست شده نه؟ یعنی چی مرتجل؟ اصلا ریشه شو پیدا نمی کنیم دیگه، مثل حیهات هرچی بگردیم چیزی پیدا نمی کنیم. اما حیه هر چی؟ حیه هر منقوله. از چی منقول شده حیه هر؟ از دوتا کلمه حیه یعنی زنده شد و هر، این دوتا به هم چسبیده شده حیه هر. پس این نقل شده از یه جایی دیگه، از یه جایی به دست ما بگیر رسیده، یه چیزی داره تو عربی سابقه ای. دقت کنید، یشترت و فی اسم الفعل. ببینید اسم فعل در عمل قویه یا ضعیفه؟ باید ضعیف باشه. چرا؟ چون فعل اصله تو عمل، این کپی فعله، هیچ موقع کپی برابر اصل بگیر نمیشه. لذا اسم فعل در عمل ضعیفتر از فعلشه. شما اگه فعل رو خودشو داشته باشید ممکنه بتونید مفعولشو برش چیکار کنید؟ مقدم کنید. مثلا اگه بگید عجل به زیدن، ها میتونید بگید به زیدن عجل، میتونید مقدم کنید. مثلا بگید ایت الماء، میتونید بگید الماء ایت، مثل ایاکه نعبدو، میتونید این کارو کنید تو فعل. اما تو اسم فعل نمیشه. چرا؟ تو اسم فعل ضعیفه دیگه، مفعولش بیفته جلوتر از خودش دیگه نمیتونه بگیرتش. میگه یشترت فی اسم الفعل ان یقدم علی معموله، معمولش برش مقدم نشه، لذت چون ظرف داره. دوم، شما گوش کنید، در فعل آیا ممکنه که مفعولش از خود اون فعل جدا بشه؟ الان مثلا نبهت و زرعت و صفاحت و صفاحت و کسما، این جمله معترضه و وسطشون فاصله کرد. ها فعل اگر مفعولش ازش جدا بشه زورش شد میرسه بره بعد از اون چیزی که اومده فاصله کرده یقه مفعولشو بگیره عمل کنه، فعل زور داره. اسم فعل ضعیفه، بین او و معمولش چیزی فاصله بگید نمیکنه، چیزی فاصله بگید. شد یا نشد؟ مثل چی؟ نگاه کنید، اسم الفعل یشترط فی اسم الفعل ان یقدم علی معموله مقدم ولا یفصل عنه، و ازش جدا هم نشد به خاطر ضعفش، لضعفی فلا یقال. الان نگاه کنید، هزاره اسم فعل قیاسیه، ایشون اصلا اسم فعل قیاسی رو نگفت، گفتم وزنش فعاله هستش از فعل امر هم درست میشه، از فعل امر ثلاثی، درست شو؟ وزن فعاله از فعل ثلاثی مجرد اسم فعل قیاسی میسازیم، درست شو؟ هزاره یعنی چی؟ یعنی احذر، حذر کن، بپرهیز. میتونیم بگیم هزار زیدن، بپرهیز از زید، میدونی من بگیم احزر زیدن، ولی اگه زیدن رو مقدم کنیم بر هزاره غلطه. بر احزر چی؟ چرا؟ میدونی میگیم زیدن احزر، ولی هزاره رو زیدن رو برش مقدم کنیم غلطه. ولا هزاره یا فتا زیدن، هزاره اسم فعله دیگه. الان چرا زیدن رو نمیتونه دیگه روش عمل کنه؟ بگی چون یا فتا اومده بینشون، بگو فاصله کرده. یعنی آی جوون احتیاط کن نسبت به زید. هزاره این که الان غلطه، بعد اگر صحیحش میگفت بعد چی میگفت؟ هزاره زیدن یا فتا، میرفت اون بند، یا میگفت یا فتا هزاره زیدن. هزاره اسم فعل، ضمیر انت مستتر فاعلش، یا فتا مناداست، حرف ندا منادا، اون فتا لفظا مبنی بر سکون آخرش الف، ولی باید مبنی بر ضم میشده. زیدن مفعولم بده. بله بله میتونه بیاد، چه اشکالی داره؟ هزار زیدن یا فتا. تموم شد. اینم ماله. بیاید سر اسم فاعل و امثلت المبالغه. بله اصلا قیاسی رو نگفت، فقط یه مثال زد. من براتون اسم فعل رو تقسیم کردم به قیاسی و سمایی. منقول و مرتجلم نوع دومش مرتجل رو بگو نگفت. منقولم تازه نگفت. منقول ممکن از حرف جر باشه، ممکن از ظرف باشه، ممکن از چیز دیگه باشه، مثل رویده، مثل حیه حل. اینا رو بگو نگفت. اینا رو تقسیماتی بود که من براتون کردم که بتونید مطلب رو داشته باشید. فرق نمیکنه قیاسی، شما از اسم از هر فعل ثلاثی مجرد میتونی درست کنی، میتونی درست کنی. اگر میخوای شدت رو نشون بدی درست کن. ها مثلا من به شما میگم ادرس، درس بخون. اگر خواستم خیلی بهت تاکید کنم درسه، درس رو بخون. هر فعلی رو شما ممکنه بتونید ازش چیکار کنی. یه موقع از شما به یه نفر میگید از ماشین پیاده شو، میگه انزل انزل پیاده شو. یه موقع میره داره لک لک میکنه، نمه نظره یه پایین اسم فعل درست میکنی، هیچ مشکلی نداره. اسم فاعل و امثلت المبالغه، اینو خوب گوش کنید. این بحث بحثی کاربردیه. اسم فعل، اسم فاعل و امثله مبالغه. بعدش نگاه کنید چی داره. اسم مفعول، درست شد؟ این اسم مفعول کپی این اسم فاعله. یعنی اگر اسم فاعل رو یاد گرفتی، اسم مفعول من فقط اشاره میکنم، میگم اسم فاعل مثل فعل معلوم عمل میکنه، اسم مفعول مثل فعل مجهول. تموم شد دیگه، بقیهش باید خودت بتونی. هم کدوم؟ نه اسم فاعل امثله مبالغه داره به عنوان چیه اینا رو ذکر میکنه؟ به عنوان چیزایی که میتونن منصوب بردارن، میتونن نصب بدن، عمل کنن. بحث ما در چی بود؟ در مفعولم به. حالا چیزایی که میتونه مفعولم به برداره کدوم هست؟ اسم فعل هست، اسم فاعل هست، امثله مبالغه هست، ما همینطور میخونیم، صفت مشبه مصدر و غیر. اسم الفاعل و امثلتون مبالغته. ببین میگه و هما عاملا المفعول به. این دوتا دو عامل مفعولم به هستن، از سالس و رابع دو عامل سوم و چهارم مفعول رو درستن. اولین عامل برای مفعولم به چی بود؟ فعل. دومین عامل، اولین عاملی که مفعولم به برمیداره چیه؟ فعل دیگه، که یه مفعولی داشت، دو مفعولی داشت، سه مفعولی داشت. بعد از فعل چی بود که میتونست مفعولم به برداره؟ اسم فعل. بعد چیه بگید؟ اسم فاعل و امثله مبالغه. درست شد؟ اسم الفاعل، اسم فاعل یعمل و عمل فعلهی. اسم فاعل عمل میکنه عمل فعلش رو، از هر فعلی دورو گرفته شده مثل همون فعل عمل میکنه. از فعل لازم گرفتیم، این فعل لازم عمل میکنه. از فعل متعدی گرفتیم، این فعل متعدی عمل میکنه. درست شد؟ فعل متعدیش متعدی به یه مفعول بوده، اسم فاعلش هم یه مفعولی، متعدی به دو مفعول بوده، اسم فاعلش هم بگید دو مفعولیه، سه مفعول بوده، اسم فاعلش هم سه مفعولیه. پس اسم فاعل عمله بگید، فعل خودشو میکنه. فیرفع و فاعلن، پس رفع میده به فاعل. و ینسب و مفعولن به، و نصب میده به مفعولن به، اگر متعدی باشه. نه با زیدون قائمون ابو، یعنی قائمون فعل لازمه، از قامه گرفته شده، اسم فاعلش هم چیه؟ بگو لازمه، لذا فقط ابوه رو به عنوان فاعل برداشته. زید مبتدا، قائمون خبر، ابوه فاعل قائم. های ابوها هم برمیگرده به زید، رابطه خبر است به مبتدا. لیس زیدون زاربن ابوه و امرن، نیست زید زننده پدر او امر را. الان زاربن چیه؟ خبر لیس است، ابوه فاعلشه، امرن بگو مفعولش، درست شد؟ امرن ضربه چند مفعولیه؟ یه مفعول، اینجا یه مفعول برش. زید اسم لیس است، زاربن خبرش. نه دیگه اصلا صد و مسد نداره، مفعول برداشت دیگه. اینه عمل. شما الان زاربن رو بردارید جاش بذارید یضربو، بگید لیس زیدون یضرب ابوه امرن، درست؟ هیچ فرقی بگو، این عمل فعلشون، این عمل فعل معلوم، درست شو؟ نگاه کنید، من برای اینکه یه مقداری اسم فاعل یه دفعه بدونید که شرط و مطالبشو بگیم، میره توی اصل مثال. اسم فاعل با دو شرط عمل داره، شرط عمل برای اسم فاعل، یک تکیه کنن، شرط عمل اسم فاعل اینه که یک تکیه بکنه. تکیه بکنه یعنی چی؟ یعنی قبلش مبتدا بیاد، ذوالحال بیاد، موصوف بیاد، یه چیزی میگی تکیه گاه ها چیه، تکیه کن، درست شد؟ پس شرط اول تکیه کن. شرط دوم به معنای حال یا استقبال باشه. این دوتا شرط شرط شد، یعنی اگه این دوتا نباشه اصلا اسم فاعل بگید عمل نمی کن. این دوتا باید باشه دو باید نمی، هر دوتاش هم با هم نمی. با توجه به این نگاه کنید، من میگم انا قائم، یا انا نگیم مثلا زیدون، بگیم که مثال رو نمش باشه، زیدون قائم ابوه الان او قدر، این الان او قدر من نوشتم که بدونید کاریا این الان قائم تکیه کرده به زید، زیدی که مقتداست، عمل کرده در ابوه که بگید فارش، عمل کرده ابو، ابو حالت رفتیش با واقع میدید از اسمان خمس مقتدای نوعی تکیگاه نه، زید مقتداست، قائم چیه؟ خبرش ابوها بگو قائمه، این من پسون این فعل لازمه، بله یه لحظه سر کن چه معناش بده، میشه زید ایستاده پدرش، زید پدرش ایستاده است، جمله های معنای حال بده، نه خود این قائمون الان سر کن یعنی میشه زید ایستاده است پدرش الان، الان. یا فردا ها؟ یا زید نیست در پدرش بگیر فردا. حالا چه ما قید الان داشته باشیم چه قید قدم داشته باشیم، قائمون زمانش حاله، ایستاده از الان یا نیست در بگیر فردا آینده. اما اگر به جای این مثلا امسه بود، امسه یعنی چی؟ گذشته، این دیگه قائم نمیست، باید زمانش حال باشه یا مستقبل باشه و تکیه درست شد. این الان فعل لازم بود، ممکنه فعلش متعدی باشه مثل زیدون زاربون ابوه و امرن، اینجا الان چیه؟ یه مفعول برداشته، درسته؟ یه مفعول برداشته دیگه، الان هم اومده زاربون اینطوری. اگر دو مفعولی بود مثل زیدون آلمون، زیدون بگو آلمون امرن صادقن، یعنی یعنی چی؟ زید باور کرده است ام صادق است. الان یه قوت و آلمانه بگیر فاعلش امره مفعول اول صادق مفعوله بگیر. میتونستم من بگم زیدون آلمان ابو و امره صادق فاعلش بشه اسم ظاهره بگو مشخص؟ یعنی میتونستیم بگیم زیدون آلمان ابو و امرن صادقن ترجمهش میشه چی؟ زید یقین دارد پدرش که امر راستگوست. توش اینطوری بشه. همینجا هم با صاحبون زیدون صاحبون ابو و امرن میتونستیم بگیم چی؟ زیدون زاربون بگیر امرن. ترجمهش میشه چی؟ زید زننده است بگیر امر را فاعلش میشد هویه بگوی فرقی؟ این یه مفعولیه. این دو مفعولیه زید و آلمان. حالا ممکنه که دو مفعولی از نوع اعطاب و بگو اکرمه باشه. مثلا بگیم زیدون معتن. معتن یعنی چی؟ عطا کننده است. زیدون معتن الفقیره بگو صوبن یعنی چی؟ زید عطا کننده است به فقیر بگیر لباسی رو. به این فقیر لباسی عطا کننده است. زیدون معتن الفقیره صوبن. میتونی من بگیم چی؟ بگیم معتن ابوه الفقیره صوبن. فاعل به جای که زمیر بشه اسم استاد تو زیدون آلمان ابو و امرن صادقه این صادقه صفت میشه؟ نه دیگه این امرن که معرفه صادقه نکره صفت مبتدا خبر کن شده چی؟ مفعول اول و مفعول دوم. ممکنه سه مفعولی بشه. سه مفعولی مثل چی؟ زیدون بگو معلمون. معلمون یعنی چی؟ زیدون معلمون زید باوراننده است. زیدون معلمون بکرن امرن صادقن. ترجمه چی؟ باوراننده زید باوراننده است بکر را که امر راستگوست. میدونستم اینطور بشه زیدون معلمون ابوه بکرن امرن صادقن. ترجمه چی؟ پدر زید باوراننده است پدرش به بکر که امر صادقن. الان ما تمام اینها رو من براتون نوشتم. اولا گفتم اسم شرط عمل اسم فاعل دو چیزه. یک تکیه کنم مثلا به مبتدا، دو به معنای حال و استقبال باشن. بعد گفتم عمل فعلشو میکنه. عمل فعلشو میکنه اگه فعلش بگیر لازمه عمل فعل لازم رو میکنه مثل زیدون قائل و نبود فقط قائل برشون. حالا اگه ابو و نبود بخواهیم زیدون قائل و توی قائل و یه قوه بود مستطر میشد فاعلش. درست شد؟ ممکنه متعدی به یه مفعول باشه مثل زیدون زاربان ابو و عمل. ممکنه نه ابوه نباشه زیدون زاربان قوت باشه. ممکنه دو مفعولی باشه. دو مفعولی ها ممکنه افعال غروب باشه مثل آلمان. ممکنه افعال غروب نباشه مثل معتن اعطایوتی اسم فاعلش معتن. ممکنه سه مفعولی باشه مثل بگید معلمان. حالا اگر یک زمان فاعلش اسم ظاهر بود با اسم ظاهر عمل میکنه. اگر فاعلش بگی زمیر بود با زمیر. اینجا معلمان نقشش معلمان خبر زید زید مبتدا معلمان همه اینا تکیه کردن تا ابو بزن کدوم؟ زمان این زید معلمان زید مبتدا معلمان خبرش ابو ها فاعل بکرن مفعول اول عمرن مفعول دوم صادقن مفعول عمل فعلش بکن. نگاه کنید من مبحث شما رو یه مقدار آوردم جلوتر از کتاب. اسم فاعل عمل میکنه عمل فعلش رو پس رفع میده به فاعل اگر لازم باشه و نصب میده به مفعول به اگر متعدی باشه. حالا مفعول به یکی دو تا سه تا هر چی میخواد باشه. نحو زیدون قائم ابوه، درست شد؟ البته ممکنه ابوه در ظاهر نباشه، ضمیر مستتر میشه فاعلش. لیس زیدون ضارب ابوه امرن، ممکنه ابوه، حالا ایشون به اسم ظاهر مثال زده، اگر ابوه نبود بگوییم لیس زیدون ضارب امرن، فاعلش میشه چی ضمیر هو توی ضارب. دقت. ففل مثلین پایین، پس در این دو مثال ابوه فاعلن به قائم فل اول و به ضارب فل ثانی و امرن مفعولن به له بگو ضارب، مفعولن به برای ضارب. بله اسم فاعل که سه تا مفعول میگیره خاصن یا نه مثلا؟ بله دیگه، نه دیگه، دیگه همون اعلمه و عرایی که خوندیم همین دوتاست دیگه. اعلمه و عرا بود که بگو هم معلوم داشت هم مجهول داشت دیگه، بقیهشون فقط مجهول داشتن. مورین میشه؟ بله مورن. بله مورن. بله بله چی رو؟ موتن خبره دیگه، اعطا یعطی اسم فاعلی تو موتن. چی منظورته؟ نه نه، اون فعل‌های دو مفعولی دو قسم بودن با هم خوندیم، یه قسمشون افعال قلوب بودن، یه قسمشون باب عطا و کسا که مفعول اول و دومشون در اصل مبتدا خبر نبودن. درس قبلی مونده. بله درست شد؟ دوره کردم درسای قبلتون رو. فواید نگاه کنید. اذا کان فعل و اسم الفاعل لازمن، اگر فعل اسم فاعل لازم باشه اکتفا بالفاعل، فقط فاعل برمیداره خب مثل فعل لازم. و اذا کان متعدیان نسب مفعولم به، اگر متعدی باشه نسب میده به مفعولم به، حالا یکی دو تا سه تا فرقی نمیکنه. کما مثل لاسم الفاعل حالتان، اسم فاعل دو حالت داره، چند تا حالت داره؟ دوتا. الاولا ان یکون مجردن من ال، یکیش اینه که مجرد از الف لام باشه. اینی که من مثال زدم همه الف لام دارن یا ندارن؟ ندارن، مجرد از الف لام، الف لام ندارن. و ثانیتو ان یکون مغرونن بها، دومیش اینه که الف لام داشته باشه، یعنی الف لام موصول، بغلش بنویسید الف لام موصول. حالا اسم فاعلی که مجرد از الف لامه، مثل همینایی که من مثال زدم براتون، گوش کردی یا نه؟ اسم فاعلی که مجرد از الف لامه این دوتا شرط رو داره. کدوم دوتا شرط بود؟ یک تکیه کند، دو به معنای حال و آینده باشه. نگاه کنید، اسم الفاعله المجرد و من ال، اسم فاعلی که مجرد از الف لامه، اذا کان لازمن الف لام نداره، اگه لازم باشه رفع فاعلن، فقط رفع میده به فاعل فقط. نحو زیدون قائمون ابو، یا زیدون قائمون یهوه توش مستتر، فاعل برداره خب نمیتونه اصلا مفعول برداره، لازمه. اما اذا کان متعدیان، اگر متعدی بود و شرطش هم اینه و هوه به معنی الحال اول استقبال و به معنای حال و استقبال بود، نسب مفعولم به، نسب میده به مفعولم به، نحو انا شاکرون همتک الان او قدر، که معمولا الان دیگه، یعنی چی انا شاکرون همتک؟ من متشکرم از، بگید همت شما، از اراده شما ممنونم، از لطفی که کردید، همتی که کردید ممنونم. انا شاکرون رأیت رجلا قائدا بعیرا، رأیت رجلا قائدا بعیرا، این رأیت رو بکنید ارا، ارا ارا میبینم. چرا گفتم ارا؟ ما داریم میگیم به معنی حالو نگاه کنید توی انا شاکرون، شاکرون به چی تکیه کرده بود؟ من گفتم باید تکیه هم بکنه دیگه، به مبتدا انا. توی ارا رجلن قاعدن به چی تکیه کرده؟ قاعدن به رجلن موصوف. ارا رجلن، ارا فعل، ضمیر انا فاعل، رجلن مفعول به، قاعدن بگید صفت داره رجلن، تکیه کرده به موصوف. آره دیگه، این قاعدن صفت رجلن دیگه. همونطور که اسم فاعل تکیه میکنه به مبتدا، میتونه تکیه کنه به چی؟ به موصوف. به موصوف. ببین اسم فاعل از لحاظ صرفی، صفت از لحاظ نحوی. ها؟ مشخص شده نه؟ یکیش نقششه. ها؟ مثل اینکه من آدمم از لحاظ ذاتی. ها؟ معلمم از لحاظ وصفی. این دوتا با هم نیستش که، تناقض ندارن. پس بنابراین رجلن قاعدن تکیه کرده به چرا گفتم رأی تو رو بکنید عرا؟ چون به معنی حالو استقبال بشه. قاعدن بعیرا. پایین نگاه کنید. ای یقود و بعیرن. یقود و بعیرن. چرا میگه یقود و بعیرن؟ خب تو عرا رو باید درست کنی که بشه یقود و بعیرن. درست شد؟ به معنی حال سال. اندما مرر تو به. یعنی اندما امر رو به. یا مرر تو به. ها؟ اون موقعی که من ازش مرور کردم گذشتم پیشش، اون داشت بگیر. فهوه به معنی درست شد؟ فهوه به معنی حال بعیر یعنی شد. قاعدن یعنی چی؟ یعنی جلو افتاده بود یه شطور دهنش گرفته بود میکشید. ارا رجلن میبینم آقایی رو که قاعدن بعیرا میکشد بگید شطوری را، صفتش دیگه. ببین دیدم نه بلکه میبینم. میبینم آقایی را که، این که رو تو فارسی میگن که صفت ساز، که کشنده است شطوری را. ها؟ این را علامت مفعولی شد. میگه و ازا کانم متعدی هن. اما اگر متعدی بود و هوه به معنی ماضی، به معنای ماضی هم بود، اضیف الی مفعوله، اضافه میشه به مفعولش. بعدش بنویسید اضافتن معنویتن. اضافهش هم اضافه معنویه، اضافه لفظی بگید نیست. یعنی اضافه لفظی نیستش که بگیم اون مفعولش محلن منصوبه، نه اضافه معنویه. اضیف الی مفعوله. نه با کنتو الان چجوری شد که این زمانش ماضی شد؟ چون کنتو ماضی شد. خب بگو مردم اون رأی تو چجوری بود؟ ها؟ کنتو شاکر همتک. یعنی چی ترجمهش؟ بودم سپاسگزار همتت. اینجا سپاسگزار اضافه شده به همت. و اقسنا یا بار ال وجودی، یا باری ال وجودی، بار ال وجودی، باری باره، چون اصلش همزه است. برعه، برعه یعنی خلقه. گاهی اوقات همزه تبدیل به یا میشه، میگیم باری ال وجود. گاهی اوقات هم نه، همون همزه خودشو میگیریم، میشه چی؟ بار ال وجود. رو کرسی یا نوشته میشه. اقسنا یعنی چی؟ نجات بده ما را. یا بار ال وجود، ای آفریننده هستی. خدا آفریننده هستی بوده در کی؟ گذشته دیگه. خدا هستی رو بگیر گذشته آفرین. بار ال وجود، بار اضافه شده بر وجود. الان نگاه کنید پایین. اقسنا الان، یعنی اقسنا فعل امره، الانم حالا ایشون داره برده برای فعل امره، یعنی از الان به بعد. اقسنا یا من برع الوجود، یا من برع، بالای اون علف همزه میذارید، یا من برع الوجود، ای کسی که آفریده است، خلق الوجود، این هستی. و هوه به معنی الماضی، این اضافهش، این به معنای ماضی است. و اضافت او فی هذه الحاله معنویتون، اضافهش معنویه. اضافه معنوی من گفتم یعنی چی؟ یعنی مضاف الیهش جدا حساب نمیشه، محلا منصوب نیست، محلا مجرور مضاف الیه. این اضیف الی اون اسم فاعله دیگه. میگه اذا کان اسم فاعل، ضمیر کان میخوره به اسم فاعل متعدی، اگر اسم فاعل متعدی بود و حالان که به معنای ماضی بود، در اون صورت این اضیفه جزای شرط اضافه، اضافه میشه اون اسم فاعل به مفعول خودش و اضافهش هم اضافه معنوی است. مانند کنت و شاکر همتک اقسنا یا بار الوجود، که گفت اقسنا الان ها، یعنی زمان اقسنا ماضی نیست، یعنی ما رو نجات بده، یعنی از الان به بعد. یا من برع الوجود، برع الوجود یعنی گذشته رو، در گذشته شما وجود رو آفریدی ای خدا، ای خالق وجود، ای خالق هستی، نجات بده ما رو. یا باری الوجود و هوه به معنی ماضی، این هوه به کی میخوره؟ اسم فاعل، و این اسم فاعله به معنای ماضی است و اضافهش در این حالت معنوی است، یعنی اضافهش واقعا اضافه است و مضاف الیهش محلن لفظن مجروره و مضاف الیه، کسب تعریف هم میکنه اگر به معرفه اضافه شده باشه، مثل الوجود که معرفه است. یعنی اینطور نیست که بگیم مضاف الیهش لفظن مجرور محلن منصوب مفعول به، دیگه اصلا بحث این رو نداره. اما اذا کان به معنی الحال او الاستقبال فهیه لفظیتون کما سطرا فی باب اضافه. این اما اذا رو بذارید باشه که من یه مقدار در مورد اضافه لفظی و معنوی براتون بگم که یه مقداری کارتون رو راحت‌تر کنم. و صلی الله علیه و آله.